بات ہو گئی رجانا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر پر، تو فیل صاحب نے کافی بات کی ماشاء اللہ، اس کے ایک ایسا بات کا رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کا بنیادی مقصد، اصلی مقصد لڑنا مارنا، مرنا مارنا نہیں ہے، بلکہ افہام تفہیم اور صلح و آشتی، ہاں جی، اور مذاکرات، افہام تفہیم، دعوت تبلیغ، صلح و آشتی، اس کے ذریعے سے نیکی کو پھیلانا، یہ بنیادی مقصد ہے. اور شخصیت کی تعمیر، کی شخصیت میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو، اللہ کی محبت ہو، آخرت کی فکر ہو، قبر رسول اللہ علیہ کینہ ریا سے خالی ہو، اور محبت، خیرخواہی، اخلاص، عاجزی ان سے متصف ہو، یہ ہمارا مقصد اصلی ہے، اس کے لیے جدوجہد ہے. اس جدوجہد کو ہم پرامن طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، افہام تفہیم کے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، دعوت تبلیغ سے کرنا چاہتے ہیں. ہمارا قتل مقصد نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم ماروں، لوگوں کو ماریں، اس کو خون کریں، قتل کریں، یہ ہمارا قتل مقصد نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جب اس پروگرام کو ہم آگے لے کر چل رہے ہوں اور کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہو تو ہم قتل نہیں لڑتے ہیں، ہاں جی، کوئی رکاوٹ نہ ڈال رہا ہو قتل نہیں لڑتے ہیں. اب آگے سے رکاوٹ ڈالنے کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں اس کو طاقت کے زور سے روکوں گا، نہیں چلنے دوں گا، تو ایک آدمی جھوٹ، فریب، ظلم کو طاقت کے زور سے چلنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہو اور میں حق، صداقت، سچائی، انصاف کے لیے پھر اب ہتھیار نہ اٹھاؤں، ہاں جی، کیا خیال ہے کہ اس کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ کہ ٹھیک ہے، آپ آوار ہے یہ بلال صاحب، ہاں جی، اس کو بند کر دیں. اچھا، آگے ہو جائیں. اچھا، انگلینڈ کا جو میرا دورہ تھا نا، تو وہاں لوگوں نے کہا جہاد کو بیان، جہاد نہیں بیان کرنا ہے جی، یہاں بڑے خراب حالات ہیں، مسجدوں میں سی آئی ڈی والے ہوتے ہیں، بیان رپورٹ ہوتے ہیں، تو لہذا یہ آپ نہ کریں، خیال کرنا ہے. اچھی بات ہے جی، وہ سب سے پہلے بیان کے جب میں بیٹھا تو مضمون ہی جہاد کا وارد ہوا، جہاد کا مضمون ہی بیان کرنے کے لیے وارد ہو گیا. دو لوگوں سے میں نے یہ سوال کیا کہ ایک آدمی حق، انصاف، سچائی، امن و امان، خیرخائی، اس کو عام کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے آگے مسلح آدمی کھڑا ہو گیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، تو کیا اس آدمی کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے یا اس کو کہنا چاہیے کہ اگر آپ مسلح مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو میں مقابلے کے لیے تیار ہوں؟ کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں، کہ واقعی اس کو کرنا چاہیے، اس کو یہ جہاد ہے، ہاں جی، تو یہ جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو ہر کسی کو کرنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں حق وہ چیز ہے جسے آپ ہر جگہ بیان کر سکتے ہیں، ہاں جی، حق کو آپ ہر جگہ بیان کر سکتے ہیں، تو دین حق ہے، وہ فضل تعالیٰ، اس لیے اس کو ہر جگہ بیان کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ اہل علم کہتے ہیں کہ شریعت کے کچھ اعمال کو کہتے ہیں، اعمال کا ایک فہرست وہ ہے جو حسن بالذات ہیں، اپنی ذات سے بہتر ہیں کرنے کے، حسن بالذات ہیں، اپنی ذات سے بہتر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خدمت، ہمدردی، خیرخائی، یہ حسن بالذات اعمال ہیں، اپنی ذات سے اچھے اعمال. اور لڑنا جو ہے حسن بالذات نہیں ہے، اپنی ذات سے اچھا کام نہیں ہے، حسن لگائے رہی ہے، یہ کسی دوسری چیز کے لیے بہتر ہے. حق کو پھیلانے کے لیے لڑنا اور باطل کو مٹانے کے لیے لڑنا بہتر ہے، اس وجہ سے بہتر ہے، اپنی ذات سے بہتر نہیں ہے لڑنا، اپنی حسن بے ذات نہیں ہے، اپنی ذات سے بہتر نہیں ہے، حسن لگے رہی ہے، یہ دوسری چیز کے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے، دوسری اس نیک مقصد کے لیے. اس مقصد کی وجہ سے یہ بہتر ہوا ہے، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ ٹھیک ہے کہ بادل جو ہے وہ اسلحہ لے کر مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو میں حق والا مقابلہ نہ کروں، ضرور کروں گا جی. تو یہ صورت حال ہے کہ تو یہ کہ وہ قتال کا مسئلہ، اصلاح نفس جو ہے وہ مقصود اصلی ہے اور ہر وقت ہے، آران ہر گھڑی ہے، وہ اصلی مقصد ہے. اس مقصد کے راستے میں جب رکاوٹ آتی ہے تو پھر لڑنا جو ہے یہ لڑنے کی فضیلت ہوتی ہے کہ اب جو ہے لڑنا بھی ضروری ہو گیا. ہاں جی سبحان اللہ. اس دن ایک ڈی ایس پی صاحب آیا تھا نا ہماری خانقاہ کے حفاظتی نظام کو درست کرنے کے لیے، تو اس نے کہا جی آپ اپنے ساتھیوں کو مسلح کریں. میں نے کہا جی ہم مسلح نہیں کرتے ہیں بالکل. بڑا حیران ہو گیا، اس کا خیال تھا کہ یہ آئیں گے کہ یوں ہم آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، ہم بڑے خطرے میں ہیں جی، آپ آگے ہماری حفاظت ہے، آپ کیسے ہمیں بچائیں گے، کیسے کریں گے. تو اس نے کہا کہ آپ مسلح کریں. میں نے کہا نیور. ہاں جی کن لوگوں سے بات ایسی کرنی ہوتی ہے کہ یہ ان کے اعصاب پر لرز آئے. میں نے کہا نیور. بڑا حیران ہو گیا، بڑا عجیب آدمی ہے. تو میں نے کہا میرا ایک ڈنڈے والا آدمی آپ کے 50 آدمیوں کے برابر ہے، میرا ایک بانس والا آدمی آپ کے 50 آدمیوں کے برابر ہے، کیوں کہ اس نے جان دینے کی نیت کی ہوئی ہے. بڑا آدمی حیران ہو گیا. فور کہا یہ بس ہمارے لیے دعا کرے. میں نے کہا آپ پر یہ فضل فرمائے، ہم پر یہ فضل کیجیے. مان اللہ سبحان اللہ. یہ نواز شریف جب سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بنا تھا نا پنجاب کا، اس زمانے میں یہ لوگ بریلوی ہوتے تھے. بریلوی خاندان ہے نا بنیادی طور پر، بریلوی خاندان ہے، اور اس میں یہ طاہر القادری کا خاندان جو تھا ان کے خاندانی پیر ہوتے تھے، ان کا خاندان ان کے خاندانی پیر. تو انہوں نے رائے ونڈ کے اجتماع کی تیاری ہو رہی تھی تو اس کے لیے پنڈال میں 2000 آدمی کام کے لیے آتے ہیں، صفائی کرنا، بانس لگانا اور اسٹیج بنانا، نالیاں بنانا، یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بیت الخلاء بنانا. تو 2000 آدمی ہوتے ہیں، ان پر بریلویوں نے حملہ کرا دیا. ان کی حکومت کی زور پر بریلویوں نے حملہ کرا دیا. جب حملہ ہو گیا بڑی فکر ہوئی سب کو. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہاں پر جو ہے تو مسلح پیرا ہونا چاہیے، رائے ونڈ کا پیرا مسلح ہونا چاہیے. میں چلا گیا رائے ونڈ کے بزرگوں میں سے بعض کے ساتھ ہمارے بڑے دوستی کے تعلقات تھے قریبی، غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم وفات پا گئے، ان سے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھی دل پر، انہوں نے اپنی بات بتائی کہ حضور حضرکم، حضور حضرکم کا کیا معنی بنتا ہے؟ لو یہ اسلحہ لو، اپنی حفاظت کا سامان لو، اسلحہ لو. خیر و شورا میں جب بات پیش ہوئی انہوں نے کہا کہ اسلحہ ہم نہیں اٹھاتے، کیونکہ عالمی سطح پر کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے مسلح ہو جائیں تو پھر ہمارے مقصد پر نقصان آتا ہے، لہذا بس بانس ہی کافی ہے. جی بانس ہی کافی ہے. تو خیر جس وقت کہ اس کو جھٹکا لگا نا نواز شریف کو، تو کسی سمجھدار نے سمجھایا کہ آپ کو بد دعا وہ ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں تم نے نقصان اٹھایا. بس پھر آجزانہ آیا جی، آجزانہ آیا اور پھر سروزہ دیا اسے. اور اتفاق کی بات، وہ سروزہ ہمارے گاؤں کی جو محلے کی مسجد ہے نا، اس میں سروزہ اس کا. تو دہلی کے لیے وہاں پر آیا تو ایک 3 دن کے چلنے پھرنے سے وزارت اعلیٰ سے وزیر اعظم اللہ نے بنا دیا کہ تو جس چیز کو کندھے پر اٹھا کر بریلویر کو پھر رہا تھا اس سے وزارت اعلیٰ تھی وہ بھی آدمی تھی، اور جس چیز کے تو آگے تو نے سر جھکایا اس سے وزیر اعظم. خیر اتنے میں فیڈرل شریعت کورٹ میں کیس چل رہا تھا سود کا، اس زمانے میں تقی عثمانی صاحب اور یہ بڑے مضبوط حضرات تھے، تو انہوں نے واقعی بڑے کارنامے تقی عثمانی صاحب نے کیے. شیعوں کی زکوٰۃ وہ خود دیتے تھے اور ہماری زکوٰۃ بینک کاٹ لیتا تھا. وہ وہاں مداخل کرتے کہ میں فقہ جعفریہ والا ہوں، میں زکوٰۃ کو. تو انہوں نے کہا جب ایک طبقے کو اجازت ہو رہی ہے تو مسلمانوں کا کیا قصور ہے جب شیعوں کو اجازت ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ اپنی خود دیں؟ تو اہل اسلام کا کیا قصور ہے جی اہل تشیع کو جب ہو رہی ہے؟ ایک یہ کیس جیتا ہے, فیڈرل سپریم کورٹ فیصلہ کیا ہے کہ اب اگر آدمی یہ وہاں پر دے دے کہ میں فقہ حنفی کا ماننے والا ہوں اور میں اپنی زکوٰۃ خود دینا چاہتا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے. ایک جو ہے فیڈرل سپریم کورٹ نے سود کا, سود کے حرام ہونے کو قانونی طور سے نافذ کرنے کا کہا. تو اس زمانے میں فیڈرل شریعت کورٹ جو تھی سپریم کورٹ کے ماتحت تھی, اس کیس کو جو ہے تو کیا اس نے سپریم کورٹ میں اس نے چیلنج کر دی. سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی, ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت نواز شریف نے فیڈرل شریعت کورٹ میں سود کے خلاف سٹے آرڈر لے لیے. حضرت کے فقرا میں ایسے ایک نے چھلانگ لگائی, ایسے نے کہا اس دا جنہیں دادی سٹ باندھے بکی نہیں, کیا ابھی عورت اس کی گردن پر بیٹھتے بس چند دنوں میں حکومت ختم اور بے نظیری کی حکومت آ گئی اس کی گردن پر بیٹھ گئی. تو اس کی اپنی غلطی ہوئی. تو اس کا ایک لیڈر مہتاب عباسی جو ہے وہ اس نے اپنے بات سے بیان دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیان اس نے دیا تھا پتہ نہیں کس بنیاد پر دیا تھا, تو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ بنیاد اس نے غریبوں کی ہمدردی پر دیا تھا کہ اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے تو غریب تو تباہ ہو جائے گا. یہ اس کا بیان تھا اخبار میں. اس کا بیان تھا, اس کے مقابلے میں شاگرد میرا کھڑا تھا, ڈاکٹر تھا, یہ اس کا کیا نام تھا بھائی, اظہر جدون کھڑا تھا. وہ میں ٹیلی فون کیا, میں نے کہا کہ اس بیوقوف کو جیتنے نہ دو, اس عباسی کو جیتنے نہ دو, قومی اسمبلی میں شکست کھائی اس نے نومر لڑکے سے. کتنا اس کو دین کا اتنا شعور نہیں ہے, گناہ کرتے ہو تو کم از کم اس کی تائید تو نہ کرو نا. ہاں جی, خیر یہ بات کیسے آ گئی تھی درمیان میں جی, ہاں حفاظت والا بیان چل رہا تھا, اس سے پہلے کوئی مضمون تھا نہیں, ضروری مضمون اس سے پہلے تھا. ہاں جہاد پر تھا, حسن حسن بذات حسن لغیر ہی, وہ بات مکمل ہو گئی. ہاں جی, کل کا مضمون جو تھا وہ جنسی خواہش کو سب سے پہلی آزمائش جو انسان پر آتی ہے وہ جنسی خواہش کی آتی ہے. جب یہ بالغ ہوتا ہے, بالغ ہوتی ہے اس کی یہ قوت بیدار ہوتی ہے, اور بیدار ہونے کے بعد کل ایک تذکرہ ہوا بدکاری میں مبتلا ہونے کا, کسی نہ کسی طریقے سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا تذکرہ ہوا, اس کو کیسے درست کریں گے اس پر باس ہو گئی. اس قوت کا دوسرا جو اثر آتا ہے, دوسرا اثر اس کا آتا ہے وہ جذبات محبت کا بیدار ہونا. کہ نومر جو ہے ایسے عاشق نامراد بنتے ہیں کہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, کیا لڑکے اور کیا لڑکیوں. یعنی کہ ہمارے سامنے تو آ کر اپنے دکھڑے سناتے ہیں نا, کئی سلسلے میں ایسے لگے ہوئے ہیں اور بڑی ترقی انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ وہ اپنا دکھڑا سنانے کے لیے پہلے میرے پاس آئے ہیں, دکھڑا سنانے کے لیے آئے ہیں کہ ایسے یوں محبت ہو گئی ہے اور اب پیر سائیں کچھ ہماری دستگیری کرے گا, ہاتھ پکڑے گا, ہمیں منزل پر پہنچائے گا. لڑکے بھی آتے ہیں, لڑکیاں بھی آتی ہیں, حیرت ہوتی سر کہ معاشرہ کیسا حال ہے. تو لڑکیاں بھی آنے کے بعد پھر اللہ کے احسان سے سلسلے میں بیعت ہوئی ہیں تو بڑا ان کا روحانی فائدہ ہوا ہے. تو جو آدمی بدکاری میں مبتلا نہ ہو وہ محبت کے جذبات میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور بس یہ گوں کی بوریاں اور یہ ظاہری رنگ و روغن جو عارضی کہ دست دست ہو جائیں اور ایک لیٹر خون نکال دو تو حسن و جمال کا جو منظر تھا وہ جنازہ بن کر سامنے پڑا ہوا تھا. اس سے دوسرا جذبہ, جذبہ محبت کا اس طرف کھنچ جانا, دوسرا اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. جو نوجوان ان دو باتوں کو کنٹرول کر گیا بس یہ تو پھر دنیا میں کارنامے کرتا ہے, ایسی ترقی کرتا ہے ہر چیز میں کہ کارنامے کرتا ہے. اور جس سے ان دو چیزوں میں کوتاہی ہو گئی تو وہ بس یوں سمجھیں کہ پانی کی ٹینکی ہم نے بھری ہو اوپر نا استعمال کے لیے, اور ایک ٹوٹی لیک ہمیں پتہ نہ ہو, اور زور کے وقت لوگ وضو کے لیے جائیں کچھ بھی نہیں ہو, ٹینکی خالی. کیوں کہ ٹینکی لیک تھی. تو جس سے یہ شخصیت لیک ہوتی ہے, شخصیت میں سوراخ ہو گیا, شخصیت لیک ہو گئی, بس اس آدمی نے اپنی صحت, مستقبل, ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس نے داؤ پر لگا دی, ٹھیک ہے نا. اور لہذا آسان بات جو ہے وہ نیک مجلس کو اختیار کرنا, نیک صحبت کو اختیار کرنا, اور ساتھ دینا, ساتھ جڑے رہنا, لگے رہنا. کئی ساتھی اپنی پریشانیوں کو لکھتے ہیں خط, میں جواب لکھتا ہوں, پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. وہ میں نے اندر درخت کاشت کیا ہوا ہے اس کا انجیر کا, تو یہ بچے جو ہیں نا اس کی شاخیں توڑ دیتے ہیں, ان کا پورا میرے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی شاخ ان میں توڑی ہوئی ہوتی ہے, تو شاخ ٹوٹنے کے بعد اس کے اوپر چمڑا اگر باقی رہ جائے نا تو تب بھی وہ اس کے پتے جو ہیں وہ سوکھتے نہیں ہیں, شاخ نہیں سوکھتی, اگرچہ وہ باقی لکڑی تو ٹوٹ گئی ہے, پھر اوپر کا چمڑا باقی رہ گیا ہے, اتنا تعلق بھی اس کا باقی ہے, وہ خشک نہیں ہوتی ہے, اس کا بخاری بھری رہتی ہے, پتے اس کو ٹھیک ہوتا ہے, جو پھل اوپر لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی پک جاتا ہے, صرف چمڑے کا معمولی تعلق تھا. لیکن ایک دفعہ کوہاٹ کے ایک ڈاکٹر صاحب مرید ہوا, سلسلے میں بیعت ہوا, بیعت ہوا اس کو ہمارے ایک امیر صاحب ٹکر گئے, کیوں ہو تو کہاں بیعت ہوا ہے, ایسے آدمی سے بیعت ہوا ہے کہ چال چلانے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے, جھگڑے کر رہا ہوتا ہے, اور تو اس سے بیعت ہوا کہ پیسوں کے معاملے میں بڑی لڑائیاں کر رہا ہوں, جھگڑے کر رہا ہوں, اس میں حلال حرام, بے باطل بے حفاظت کے مسئلے ہوتے ہیں. کہ اس کو دیا 50 روپے کا نوٹ دیا ویگن والے کو, اس نے 10 روپے واپس کیے اور کہا 30 روپے میں پھر واپس کرتا ہوں, وہ کہتے مجھے میرے پیسے بھی دو, کیونکہ توقف کرنے میں اس میں کوئی سودی بات آنے کا خطرہ ہوتا ہے, اس میں کوئی لین دین میں اس میں کوئی باریک باریک مسئلہ ہے, اس میں واقعی رائیہ میں کرتا رہتا ہوں. تو اس کو اس نے بیعت سے برگشتہ کر دی. آپ اگر اس سے بعد 4 مہینے کے لیے لے گیا ہوتا تب بھی اچھی بات تھی, اپنے پاس تو لے نہیں گیا, ہم سے اس نے فارغ کر دیا, بس اب آدمی آزاد ہو گیا. تو ایک دفعہ ہمارا اجتماع تھا, ہمارا اجتماع, میں نے یہ بات کہی کہ کوئی آدمی اگر بیعت ہونے کے بعد کچھ بھی نہ کر رہا ہو, صرف اتنی بات اس کے دل میں ہو کہ میں بیعت ہوں, بس صرف اتنی بات اس کے دل میں ہو, تو اس کو بھی سلسلے کا فیض ہوتا رہتا ہے, صرف ہے دل میں اس کی یہ بات ہے کہ میں بیعت ہوں, میں سلسلے میں ہوں, سلسلے کی جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں سب اس میں, اس کو فیض ہوتا رہتا ہے. اس کو یہ بات پہنچی, اس نے نیت بحال کر دی, نیت بحال کر دی کہ میری بھی نیت ہے, بیعت میری باقی ہے. اور نیت بحال کر کے ایک دفعہ آیا اللہ کی شان کے بس اللہ نے پوری زندگی بدل دی, ایک دو اجتماعات میں ہی آیا اللہ نے پوری زندگی بدل دی. تو وابستگی, پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, کتنی کوتاہیاں آدمی سے کیوں نہ ہو رہی ہوں. ہاں جی, بعض ساتھی لکھتے ہیں اتنی کوتاہیاں, اتنے گناہ میں مبتلا ہوں کہ شرم آ رہی ہے آپ کے پاس آتے ہوئے, اجتماع میں آتے ہوئے, سلسلے میں آتے ہوئے شرم آ رہی ہے. میں کہا کر دوں کہ شیطان نے 2 حربے آپ پر کامیاب کر لی, پہلے گناہ میں مبتلا کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو ماحول سے کاٹ رہا ہے, جس ماحول میں بننے کے حالات ہیں اس ماحول سے کاٹ رہا ہے, اس ماحول سے کاٹ رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ گناہ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے, مال سے کٹنا زیادہ خطرناک ہے. گناہ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے, مال سے کٹنا خطرناک ہے, کیونکہ مال سے کٹنے سے آدمی کی تباہی کے حالات ہوتے ہیں. گناہ تو کسی وقت تو بتائے ہو جائے گا, آدمی معاف ہو جائے گا, لیکن مال سے کٹنا جو ہے یہ تباہی کا سامان ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب بیمار جتنا سخت بیمار ہوتا ہے اتنا زیادہ اسپتال کی ضرورت ہوتی ہے, وہ جتنے زیادہ گناہ ہوئے اتنے ماحول میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس مضمون پر بات تقریباً مکمل ہو گئی. اس کے بارے میں کوئی آپ لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں, پھر اگلا دوسرا مضمون شروع کریں گے. اصلاح نفس کا پہلا مضمون کسی حد تک مکمل ہو گیا. اس میں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ, سوال کرنا چاہتے ہیں تو پوچھیں, سوال کر لیں, اسے کوئی بات واضح نہ ہو تو واضح ہو جائے. ہاں جی ماشاء اللہ. اس میں ہمیشہ کے لیے انسان کے اندر نیکی یا برائی کی پہلی بات جو ہے وہ ایک خیال وسوسے کی شکل میں آتی ہے, اور وسوسہ جو ہے وسوسہ ایک مستقل چیز نہیں ہے, وہ خیال کے لیئر آئی اور چلی گئی, آئی اور چلی گئی, آئی اور چلی گئی. اس لیے وسوسہ سے جو ہے تو ہارمونل افیکٹ نہیں آتا ہے ڈاکٹر صاحب, وسوسے سے ہارمونل افیکٹ, آپ کو سیکس کا وسوسہ آیا لیکن آپ اس کو جمایا نہیں ہے تو آپ کے گونیڈس کی سیکریشن شروع نہیں ہوتی ہے, وسوسے سے نہیں ہوتی ہے. یعنی وسوسے سے اثر نہیں آتا ہے. وسوسہ جب آتا ہے آدمی کا تو وسوسے کو آدمی جماتا ہے قلب میں, قلب میں جماتا ہے, پھر وہ خیال اندر ایک ریل کی شکل میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. اہل تصوف وسوسے کے بعد جب یہ خیال اندر جم گیا اور چلنا شروع ہو گیا اس کو کہتے ہیں حدیث نفس. وسوسہ اب حدیث نفس بن گیا. تو اللہ پاک وسوسے کو بھی نہیں لکھتا, حدیث نفس کو بھی گناہ کی شکل میں نہیں لکھتا, کیونکہ سلسلے میں اللہ پاک کے رحم و کرم بہت زیادہ وسیع ہے. حدیث نفس جو ہے وہ گناہ کی شکل میں لکھی نہیں جاتی ہے, لیکن حدیث نفس سے قلب کی بربادی شروع ہو جاتی ہے, قلب کو نقصان حدیث نفس سے شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث نفس جب چلتی ہے تو حدیث نفس آگے بڑھ کر ارادہ بن جاتی ہے, حدیث نفس ارادہ بن جاتی ہے, اور ارادے سے پھر آدمی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے جو برائی سے رکاوٹ, برائی کو رکاوٹ ڈالنی ہے وہ وسوسے سے حدیث نفس بننے نہیں دینا ہے, وسوسے کو حدیث نفس بننے نہیں دینا ہے. ہاں جی, آدمی کو نفس کہتا ہے اچھا اس کی آنکھیں کیسی تھیں, پھر دھیان میں اس کی آنکھوں پر جماتا ہے دھیان, اس کے ہونٹ کیسے تھے, دیکھیں باتیں کیسی تھیں, ہونٹ ایسے تو نہیں ہل رہے تھے, وہ تو جیسے پھول جھڑ رہے ہوں, جیسے پھول کھل رہا ہو, پنکھڑیاں ہل رہی ہوں, ہاں جی. تو اس کو نفس کہتے کیسے, ایسے تھے کہ نہیں تھا, تو آگے سے کہتا ایسے ہی تھا. اب یہ جو ہے تو نفس کے ساتھ مذاکرہ اس کا شروع ہو گیا, یہی حدیث نفس ہے. ہاں جی, یہی حدیث نفس ہے, اس سے بات آگے بڑھتی ہے. اس لیے حضرت عالمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شاعر کہتے ہیں کہ عشق وہ کیسی ہے بلا ہے کہ غالب بنائے, عشق پر زور نہیں یہ واتش ہے غالب, عشق پر زور نہیں یہ واتش ہے غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے, کہ ایسی آگ ہے کہ اس کے لگانے پر بھی آدمی کے اختیار نہیں اور بجانے پر بھی آدمی کے اختیار نہیں ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ بالکل اختیاری فعل ہے, شریعت نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو اختیاری نہ ہو. ہاں جی, اختیاری فعل ہے. اختیاری فعل کیسے ہے کہ جب پہلا نظارہ آپ کو ہوا اور آپ کے دل میں تصویر آئی تو اس کے بعد پھر آپ بار بار تصویر پر مراقبے کرتے رہے ہیں, آنکھوں پر, ہونٹوں پر, ہاں جی, رخساروں کے رنگ و روغن پر, باتوں کے ناز و انداز پر, ہاں جی, آپ اس پر مراقبہ کرتے رہے ہیں. اس کو سوچتے رہیں بار بار دل میں لاتے رہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ نے اس کو اپنے اندر پکا کیا, آپ نے خود پکا کیا اس کو. یہ پکا ہونے والا نہیں تھا, یہ عارضی خیال تھا, یہ زائل ہو جاتا نکل جاتا, لیکن آپ نے اس کو مراقبہ کی قوت استعمال کر کے پکا کیا اپنے اندر. تو زائل کیسے ہوتا, جب یہ خیال آتا متبادل خیال میں اپنے آپ کو لگا کر بس قوت فکریہ اور قوت متخیلہ انسان کی اتنی زبردست قوت ہے کہ معمولی درد وغیرہ ہو نا, جس سے یہ خطرہ ہو کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, کہ تو ہم قوت متخیلہ کے استعمال کر کے اس کو زائل کر دیتے اپنے بدن سے, بس محسوس نہیں ہو رہا. اتنا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کڈنی پین ہو, تو پتھر کا پین ہے, آدمی مرتا تو نہیں ہے, قوت متخیلہ سے آدمی اس کو زائل کر سکتا ہے بدن سے. تخیل اتنی عظیم قوت ہے انسان کے اندر, ہاں جی, کسی دوسرے خیال میں لگایا بس. مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں, اور ان کی ٹانگ کاٹی گئی تھی, ایک ٹانگ گینگرین ہو گئی تھی تو کاٹی گئی تھی, تو ان کا جو سرجن تھا کرنل امیر الدین, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پہلا مسلمان سرجن کرنل امیر الدین, اور جو ہے نا سیٹس تھا نشہ دینے والا ڈاکٹر کرنل ضیاء اللہ, دونوں مرید تھے ان کے, دونوں مرید تھے. اللہ نے بڑی مقبولیت دی کہ پاکستان کی حکومت کے وزراء اور بڑے بڑے افسر یہ حضرت مفتی صاحب کے مریضوں میں گزرے. تو حضرت صاحب نے ان کو فرمایا تھا کہ میرا آپریشن بغیر نشہ دینے کے کرنا ہے. کرنل ضیاء اللہ نبض پر ہاتھ انگلی رکھے ہوئے تھا کہ کسی وقت اگر پھر نبض اگر بے قابو ہوئی, اور کیونکہ بغیر نشے کے درد کی شدت یہاں تک آ سکتی ہے کہ درد کی شدت سے موت واقعہ ہو سکتی ہے, دل رک جاتا ہے کارڈیک اریسٹ اور موت واقعہ ہو جاتی ہے. تو کہتے وہ کرنل ضیاء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ از اول تاخیر حضرت کے نبض اور دل کی حرکت پر کوئی اثر نہیں آیا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت یہ بغیر نشے کے آپ نے پریشن کرا دیے کیسے ہو گیا تھا. ان کی سوانے کی کتاب چھوٹی سی ہمارے اس میں ہے, اس میں واقعہ لکھا ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے دھیان کیا کہ اس تکلیف پر اللہ پاک آخرت کے کیا کیا انعامات اور کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے تھے. کہتے اس خیال میں محبیت ہوئی, بس اس جو خیال میں محبیت ہوئی تو بس اس طرف سے درد کی طرف سے خیال ہی ہٹ گیا, فکر ہٹ گئی, بس آپریشن ہو گیا. ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ارشد صاحب ایک انجینئر گزرے ہیں, تبلیغی جماعت کے بہت زبردست کارکن تھے, اور ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے. ان کا ٹی بی ہو گئی تھی, اس زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں ہوتا تھا, دوائیوں کا علاج ٹی بی کا نہیں تھا. جس وقت پھیپھڑا بہت بیکار ہو جاتا تھا تو پھیپھڑے کا ایک آپریشن کرتے تھے, اڈیاں پسلیوں کی اڈیاں ہیں نا یہ کاٹ دیتے تھے, تو پھیپھڑا بند ہو جاتا تھا, کارکردگی اس کی بند ہو جاتی تھی, اس میں شفا ہو جاتی تھی. تو اس کا تھریکو پلاسٹی کا آپریشن کر رہے تھے ارشد صاحب, اور تھریکو پلاسٹی کا آپریشن انہوں نے ڈاکٹر سینٹوریم میں ہو رہا تھا بغیر نشے کے کرایا. حافظ قرآن تھے, کہتے انہوں نے آپریشن شروع کیا, میں نے تلاوت شروع کی, اور پتہ کتنے پارے میں نے جب مکمل کیے تو ان کا آپریشن مکمل ہو گیا, اور تلاوت میں دھیان ویسے ڈوبے کہ اس طرف دھیان ہی نہیں تھا. وہ تو متخیلہ اتنی کارکردگی کر سکتی ہے. اور میں ارسو جو خیال آیا کیسی شکل تھی, بس اس کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے, اس کو بار بار جو ہے ذہن میں حاضر کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, بس اس پر لگا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فعل اختیاری ہے, یہ فعل اختیاری ہے, اور اختیار سے آدمی اس کو زائل کر سکتا ہے. تو یوں ہوتا کیا کہ جب آدمی کو شکل پسند آئی, پہلے مراقبہ کرتا ہے, پھر مراقبہ کے بعد مذاکرہ کرتا ہے, ہاں جی, کہ رازدان ڈھونڈتا ہے, اس کے آگے تذکرہ کرے اس کا, تو اردو کے شہروں نے کہا نا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی چارہ کوئی غم گسار ہوتا, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. تو آدمی کے ملنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ناسے ہوتا ہے جو اس کو کہتا ہے اچھی بات نہیں ہے, بری بات ہے, اپنی زندگی خراب کر رہے ہو, چھوڑو اس خیال کو, دفع کرو, یہ ناسے ہوتا ہے, اس کو شاعر پسند نہیں کرتے ہیں کہ بڑا بڑی بری شخصیت ہے سارے مزے کو خراب کر رہا ہے. اور غم گسار جو مزے لے لے کے اس کے تذکرے کو سن رہا ہوتا ہے اور مشورے دے رہا ہوتا ہے, تو یہ غم گسار ہے, یہ بڑا پسند آتا ہے اس کو. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے دوست ناسے, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. تو یہ کہتے ہیں مذاکرہ کرے اس کے بارے میں, جب مذاکرہ کرتا ہے تو آگے سے جواب آتا ہے تو پھر یہ بڑا خوش ہوتا ہے. جی تو کوئی پہلے صرف فکر تھی, مراقبہ تھا, مراقبے کے بعد مذاکرہ شروع ہو گیا. ہاں جی مذاکرے کے بعد پھر دوسرا اس کا تذکرہ کرتا ہے, یہ بڑے مزے لے لے کر سن رہا ہوتا ہے, بڑا اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. جی تو ہمارے ساتھ اوزاب میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتا تھا نا, اس کا دل لگ گیا تو میرے پاس آتا اپنا ٹکڑا سنانے کے لیے, تو میں اس کا جو ٹکڑا سنتا تو کہتا اللہ حاجی صاحب کے لیے ایک بوتل لاؤ جی, تاکہ مجلس ذرا لمبی ہو, اچھی باتیں کریں. جی تو اس کے ماں باپ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ نرس کے چکر سے نکلے کہ اس کا اچھی جگہ شادی کرائیں. تو کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ اللہ نے کیا کہ اس کا خیال زائل ہو گیا. کیونکہ ماں باپ نے میری ڈاکٹر سے شادی کرا دی اس کی, تو آ کر بس وہ فوراً پہنچتے تھے حاجی صاحب کے پاس پہنچیں کہ ہمارا غم گسار چارہ ساز جو ہے وہ بیٹھا ہوئے وہاں ہماری باتوں کو سنیں گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا حاجی صاحب, دیکھو نا کیسی معصوم ہے, کیسے معصوم ہے حاجی, ماشاء اللہ. تو یہ ساری کی ساری عارضی سوچیں فکریں ہیں جن کا بے اور تو اپنے آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. آپ اسے چھوٹ سکتے ہیں, مقصد پر آ سکتے ہیں, ٹھیک نہیں. دنیا میں جو ہے مقصد ہوتا ہے, کام کی چیز مقصد ہے. ماشاء اللہ چھوٹے حاجی صاحب نے اچھا سوال کیا. جی یہ تصوف کے رازوں میں سے متبادل سوچ اور فکر بڑا اہم راز ہے, ٹھیک ہے نا. متبادل فکر اور سوچ یہ اہم راز ہے, اس کے ذریعے سے ہم کئی باتوں کو باطن سے ٹال دیتے ہیں, غموں کو ٹال دیتے ہیں. ہاں جی بڑا غم آیا, بڑا پریشان کر رہا ہے, ہم متبادل سوچ میں لگتے ہیں, بس وہ غم گیا, محو ہو گیا, زائل ہو گیا. بہت سخت پریشانی آتی ہے کہ اس کا کیا حل ہوگا, متبادل سوچ میں لگایا اپنے آپ کو, بس حل ہو گیا. خاص طور سے اس کو جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ سوچ تو عظیم سوچ ہوتی ہے کہ جو تکلیف ہو رہی ہے اس پر جو ثواب ملنے والا ہے, اور وہ اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا فائدہ دینے والا ہے. تو یہ باطن کی جنگ ہے جس پر آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے. اور کوئی بات پوچھتے ہیں آپ کو پوچھیں گے. اس مضمون پر پورا 70 صفحے کا میں نے کتابچہ لکھا ہوا ہے, اللہ فضل فرمایا کو شایا کرا دیں تو اچھا ہوگا, بڑی تفصیلی بات ہے. نظر ثانی اس کی ایک بار کرا دی ہے, میں آپ کو فیل صاحب سے نظر ثانی کراؤ اس کی نا, اس کو کمپیوٹر پر پڑھاؤ, آپ کمپیوٹر پڑھ سکتے ہیں, ان کو دے دو خود جس وقت فارغ ہو نا اس کو پڑھ لے, ایک دو دن میں اس کو پڑھ لے. اب پہلی بات جو تھی وہ مکمل ہو گئی, جب انسان یہ تو جب ماں باپ کے کندھوں پر ہوتا ہے نا, کھانا پینا مل رہا ہے, تو یہ فضول سوچ اس کے پیچھے ہی لگا ہوتا ہے. ہاں جی تو ماں باپ کی چھتری ساری عمر تو سر پر نہیں ہوتی. ہاں جی اگر شادی نہیں ہوئی ہو تو ماں باپ کی چھتری ہٹ گئی, اب پیٹ کہتے ہیں لاؤ اس دو کی ساگ کو بھرو, کہاں سے بھرو گے, اب تو ماں باپ نہیں ہے کہ جو پیسے دیتے تھے, اور شادی ہو گئی تو بال بچے کہتے ہیں لاؤ. تو انسان کو بقائے ذاتی کے لیے آپ کو بتایا تھا کھانا پینا کپڑے سر چھپانے کے لیے مکان اور بیماری کے وقت علاج اور حفاظت کے لیے حکومت, یہ پانچ ضرورتیں انسان کی ہیں نا بقائے ذاتی کے لیے. بقائے نوئی کے لیے شادی تھی اس پر بات ہو گئی مکمل, بقائے ذاتی کے لیے یہ ضرورتیں انسان کی, یہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں پیسے سے, اور پیسہ آدمی کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو لہذا دوسری آزمائش پر انسان پر جب آتی ہے کہ پیسہ کیسے حاصل کرتا ہے, حلال حرام جائز ناجائز ظلم انصاف یہ چیزیں آ جاتی ہیں, دوسری آزمائش پر انسان پر یہ آتی ہے کہ اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے حاصل کرتا ہے, ظلم سے حاصل کرتا ہے, انصاف سے حاصل کرتا ہے, سچ سے حاصل کرتا ہے, جھوٹ سے حاصل کرتا ہے, ہاں جی حلال سے حاصل کرتا ہے, حرام سے حاصل کرتا ہے. سلسلے میں ایک ساتھی بیت ہو گیا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں افسر ہوتا تھا اور میں نے 10,000 روپے گورنمنٹ کے پرانے زمانے میں مارے تھے, اس پر میں نے پلاٹ خریدا تھا, تو اب میں واپس دینا چاہتا ہوں, بیت ہو گیا ہوں تو بتایا بھی ہوں گا, وہ پیسے واپس دینا چاہتا ہوں تو میں کیسے دوں گا. میں نے کہا اس پلاٹ کی اپنی جتنی قیمت ہے, اس وقت آپ نے 80,000 کا خریدا تھا اور اب اس کی قیمت 800,000 ہے, تو اب آپ کو 100,000 ادا کرنے ہوں گے, 10,000 پر نہیں چھوٹو گے, 100,000 آپ کو ادا کرنے ہوں گے. ہاں جی یہ انفلیشن جو ہے نا جی یہ ایک حقیقت ہے. تو مالیاتی امور والا مفتی صاحب کدھر گیا؟ اچھا وہ تو گیا ہوا ہے ڈیوٹی پر. ہاں جی مفتی صاحب ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے, کدھر گیا اس کا صاحب ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے؟ ہاں نا جب وہ آئے نا تو اس سے پوچھیں کہ انفلیشن پیسے کی قیمت کم ہونے کو آپ نے جو ہے مالیاتی فتوے میں کیسے آپ اس پر باز کیے. تو مالیاتی امور کا تکڑا مفتی ہے یہ جامع الرشید سے فارغ, اس کے ساتھ باز کریں تو فیل صاحب ہے نا. اسے میں نے کہا آپ کو جناب علی اس وقت اس کی قیمت 80,000 تھی, اب 800,000 ہے, تو آپ کو 100,000 ادا کرنا پڑیں گے, کہ 100,000 آپ کو, کیونکہ اب یہ پیسے بیت المال کے ہو گئے واپس نہیں ہو سکتے بیت المال کو, تو اس کے بیت المال کی وہ مدیں جن میں لگنے چاہیے آپ اس میں اس کو لگا دیں. غریب محتاج جو معاشرے کے لوگ ہیں جن پر بیت المال کا خرچہ آ سکتا ہے ان پر آپ یہ خرچہ کریں. ہاں جی تو یہ مسئلے کو ایسے ہی بیان کیا مفتیوں نے جی. ہاں جی خواہش ہو گیا بہت زیادہ قیمت سفر کا گیا, اس وقت پھر غور کیا جائے گا اصل قیمت کے بجائے یہی جو موجودہ قیمت. ہاں نا ایک بات, دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب وہ اگر پیسہ بیت المال میں واپس نہیں ہو سکتا تو اس کو بیت المال کی جو مد مصارف ہیں اس میں لگا دی جائے. ہاں جی اس میں لگا دیا جائے, اب جو آدمی میں ذمہ وار ہے وہ یہ امیر المومنین کا قائم مقام ہو گیا. تو یہ محتمموں کو جب یہ مسئلہ ملا ہے نا کہ ہم امیر المومنین کے قائم مقام ہیں, تو انہوں نے اپنی گیس فری کر دی ہے بغیر میٹر کے, اور بجلی جو ہے وہ فری کر دی ہے بغیر میٹر کے, ہم امیر المومنین ہیں اس کے قائم مقام ہے, لہذا ہم نے مدرسے کا جو ہے گیس بھی فری کر دی بجلی بھی فری کر دی. ہاں جی ایسے مدرسے ہیں باقاعدہ. ہاں جی ہمارے ایک محترم صاحب آیا, اس نے کہا کہ مدرسوں میں محترموں نے ہی شروع کیا ہوا ہے, تو میں نے کہا آپ بھی شروع کر دیں ماشاء اللہ. اس دوسرے آدمی کے پیسے کمانے کی فیکٹری دکان ہے اور آپ کے پیسے کمانے کی فیکٹری مدرسہ ہو گیا. ہاں جی تو مولویوں کے لیے بڑی فیکٹری تاریخ ہوتی ہے, تاریخ بنا لیں اس کے جو ہے تو وہ سربراہ ہو جائیں, پھر تو آگے پیچھے گاڑیاں موٹریں پیسہ مال دولت ہیں. جو مولوی تاریخ کامیاب کر لے اس کے تو پانچوں گھی میں اور سرکڑائی میں. ہاں جی اور اگر وہ کامیاب نہ کر سکے دوسری فیکٹری مدرسہ ہے جس کے اللہ کی رضا کے لیے بنائیں تب تو اچھی خاصی مصیبت ہے, اور دنیا کے لیے بنائیں تو بڑا مال و دولت آ جاتا ہے. ہم لوگ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے مقابلے میں ہم مولوی لوگ بڑے خطرے میں. خدا نخواستہ ہم اپنی دینی حیثیت کو اور اپنی دینی ترتیب کو اگر دنیا کے لیے استعمال کر لیں تو تباہی تباہی. اور پیری مریدی تو پھر اتنی خطرناک ہے یعنی کہ وہ تو کلندر ہو جاتے ہیں. تو نعوذ باللہ, یہ جو جیلی سلسلے ہیں نا, کہ کلندر پر کوئی پابندی ہی نہیں, جو کچھ بھی کرے. یعنی ایک کلندر پیر ہمارے گاؤں میں آیا تھا, تو ہمارے محلے کا ایک بڑا تاجر تھا, اس کو لے کر آیا تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ نوجوان لڑکیاں اس کو دباتی ہیں, چاپی کرتی ہیں. اور اس نے کہا کہ ہمارا نفس نہیں ہے, ہم پر اثر نہیں آتا ہے, کہ اگر مرد جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو اور عورت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہو تو اس کو بھی چاپی جائز نہیں, کیونکہ شریعت کا مسئلہ جو ہے وہ ہر کے لیے, ہر ایک کے لیے ہے. اس میں کسی کو کوئی رعایت نہیں دی گئی کہ جس کا نفس فنا ہو گیا اس کے لیے نہیں ہے, اور جس کا نفس فنا نہیں ہے اس کے لیے ہے. اس میں جب اسے گاؤں میں جھگڑے شروع کروائے اور تبلیغ کا کام بند کرا دی, تو ہمارے جو مقامی امیر صاحب تھے بڑے صاحب دعا تھے, بڑے صاحب دعا تھے, انہوں نے جو دعائیں مانگی تو اس تاجر کا کاروبار ایسے فیل ہوا کہ راتوں رات گاؤں سے بھاگنا پڑا اس کو. ایسی آفت اس پر آئی, کاروبار فیل, بس وہ اڈا ہی, پیر صاحب کا اڈا ختم ہوا. تو اس کو اڈا بنا تو ہوا تھا, اڈا ختم کیا اللہ نے. تو پیر سائیوں کی تو اپنی اتنی فیسلٹیز انہوں نے اپنے لیے کی ہوئی ہیں, کلندر بن جاتے ہیں کہ داڑھی مونچھ صاف, عمل کوئی بھی نہیں ہے, عورتوں سے جو ہے تو بیٹھے مجلسیں کر رہے ہیں کہ کلندر ہیں جی. نعوذ باللہ من ذالک, کوئی صحابی کلندر نہیں ہوا ہے, کوئی صحابی کلندر نہیں ہوا ہے. ہاں جی, اور سارے نامی گرامی سلسلوں کے جو بزرگ گزرے ہیں کوئی بھی کلندر نہیں ہوا ہے, سارے شریعت کے پابند گزرے ہیں. تو اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ طریقت جو ہے وہ فقط شریعت کی خادم ہے, کہ شریعت پر اخلاص کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق طریقت کے طریقے سے ہو جاتی ہے. اصل جو ہے وہ شریعت ہے, طریقت ایک ترتیب ہے, ٹھیک ہے نا جی. اصل الاصول شریعت ہے, اور جس کی پابندی آخر تک ہے, جب تک جان میں جان ہے شریعت کی پابندی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور شریعت پر اخلاص اور اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل کرانے کی ترتیب وہ طریقت ہے. جو چیز ہے جس کو کرنا ہے وہ شریعت ہے, اور طریقت یہ ذریعہ ہے, شریعت مقصد ہے ہاں جی, اور طریقت جو ہے یہ ذریعہ ہے ہاں جی. کہ نماز روزہ حج زکات تو مقصد ہے, اور تبلیغی تحریک یہ ذریعہ ہے, اس پر لانے کا ذریعہ ہے. بعضوں کا ساتھی جوش میں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ مقصد ہے, کہ نماز روزہ یہ مقصد نہیں ہے. ہاں جی, نعوذ باللہ من ذالک, کہ وہ مقصد نہیں ہے, مقصد تو دعوت اللہ ہے. پیغمبروں کا سنتے رہتے ہیں آپ یہ باتیں نا, ہاں جی, جوش و خروش والے ساتھی اس کو بولتے ہیں نا. تو یہ ایسے نہیں ہے, مقصد شریعت ہے, مقصد نماز روزہ حج زکات ہی ہے, اس کو وجود میں لانے کے لیے تحریک ہے. تو لہذا یہ بھی مقصد ہو گئی, مقصد کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ مقصد بن جاتا ہے ہاں جی. لہٰذا مقصد ہو گئی, کس وجہ سے ہو گئی, کہ مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ مقصد نماز نہیں ہے, مقصد رضائے الٰہی. رضائے الٰہی تو ہر چیز میں مقصود ہے نا, رضائے الٰہی کے جذبہ تو ہر فضل واجب فنن مصحاب ہر چیز میں جو ہے رضائے الٰہی مقصود ہے. لیکن یہ جو ہے تو ظاہری ہے, یہ بھی مقصود ہے, رکوع سجدہ ہاں جی, اور تشہد اور دعائے قنوت, یہ سارے کے سارے مقصود ہیں. شریعت کا ایک ایک مستحب بھی مقصد ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جگہ جگہ بات ہے علماء کی کہ سنت تو بذات ذات سنت ہے, غیر موقع دا نفل نفل ہے, لیکن نفل کو کوئی روکنا چاہے, بند کرنا چاہے, اس کے خلاف مال قائم کرنا چاہے, تو اس کے لیے اس کے ساتھ لڑنا جائز ہو جاتا ہے. کہ سنت اپنی ذات میں تو سنت ہے, لیکن اس کو رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, اس کے نفاذ کا نفاذ کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو اس کے لیے قتال جائز ہے. ہاں جی, کیونکہ آج اگر نفل کو کوئی روک رہا ہے تو اس کو اس جگہ پر جو ہے تو اگر اس پر اس کے سر کا مقابلہ نہ کیا گیا کل فرائض کو روکے گا. ہاں جی, وہ قربانی پر اس کے حیات المسلمین نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے کہ قربانی سے اگر حکومت روکنا چاہے تو ان کو سمجھانا چاہیے, سمجھا بجا کر مقصد حاصل کرنا چاہیے, اور اگر اکیلے کفر کو سمجھا بجا کر اور اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو مسلمانوں کو بھی کمر باندھ لینی چاہیے. تاکہ اس کو روکا نہ جا سکے. دوسرا مضمون تھا کہ مال و دولت کے معنی میں حلال حرام, حق انصاف اور سچ, اس کو برت کر مال کا کمانا. تو مال کا کمانا جو ہے بڑی آزمائش آتی ہے, اس میں انسان سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے کہ کمائے ہوئے پیسے لے کر حج اور عمرے پر جانا تو آسان ہے, لیکن پیسے کمانے میں سچ بولنا یہ مشکل ہے. دکان پر سچ بولنا یہ مشکل ہے, اس سے کما پیسے کما کر ان کو خرچ کرنا, حج کرنا, عمرہ کرنا یہ آسان ہے. تو اگر میں نے پیسے ظلم سے, جھوٹ سے, بے انصافی سے کمائے ہوئے ہیں, اس پر اگر میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ عمرہ اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں. بلکہ جو آدمی کمائی میں جھوٹ ظلم کو اختیار کرتا ہے, اس کے فرض واجب سنت کوئی عمل قبول نہیں ہے. ان شاء اللہ ایک دن تعلیم کرائیں گے. ہفتے اعمال پر میں نے مضمون لکھوایا تھا ڈاکٹر عبید اللہ صاحب سے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے والے کے سارے فرض واجب سنت اللہ کے ہاں مردود ہو جاتے ہیں, قبول نہیں ہوتے ہیں. تو 39 اعمال کی فہرست ہے, اس کو پڑھوائیں گے انشاءاللہ. یہ ہفتے اعمال ہیں. ایک بھی آدمیوں کا اقتدار ملا ہے, یہ میرٹ کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے, اس کا فرض واجب سنت کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. افسر ہے, میرٹ کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے, نہ حق والے کو حق دے رہا ہے, جس کا حق ہے اسے چھین رہا ہے, اس کا فرض واجب سنت کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ماشاء اللہ آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے, عمر ایک مرید تھا, اس نے ایک انٹرویو میں اس کو بٹھایا کمیٹی میں. اس نے کہا مجھے نہیں بٹھایا جی, میں میرٹ پر فیصلہ کروں گا. کہ نہیں جی, آپ ضرور بیٹھیں میرٹ پر, ہم سب کریں گے. تو ان آدمی کی سلیکشن کی, سلیکشن ہونے کے بعد جو ہے تو نوٹیفیکیشن ابھی نہیں بن رہا تھا کہ حکومت آ گئی, نئی حکومت آ گئی. جب نئی حکومت آ گئی تو حکومت کے وزیر نے کہا کہ ہماری مرضی سے کرو, جو آپ نے انٹرویو کیا ہے اس کو نہ کرو. ہاں جی, کیونکہ حکومت والوں نے تو ایم ایم اے کی بنیاد پر حکومت حاصل کی تھی, وہ تو بخشے بخشائے تھے, جو کچھ بھی کریں بخشے بخشائے. تو وہ میرے پاس آیا کہ وزیر کہتا ہے کہ جو میرٹ پر فیصلہ کیا اس کو نہ کرو اور میرے آدمی کو کرو, تو ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ دستخط نہ کریں, سلیکشن کا جو کاغذ ہے اس پر آپ دستخط نہ کریں. تو سینئر افسر سے تھا, اس نے اس کو بڑا سمجھایا, اس نے دستخط نہیں کیا, اس نے اس کے دستخط کے بغیر آرڈر کر دیا آدمی. اس کے بعد اس کے پاس آیا, آپ تو میں نے آرڈر کر دیا ہے تو آپ تو کچھ نہ رہا, آپ تو دستخط کر دو. اس نے کہا جب آپ نے آرڈر کر دیا تو آپ دستخط کی ضرورت ہی کیا رہی ہے. اس نے دستخط نہیں کیا. جو آدمی میرٹ والے رہ گئے تو عدالت چلے گئے. جب عدالت چلے گئے تو عدالت میں کیس چلا, تو اس نے کہا جی, وہ کیس والے نے کہا تھا میرٹ لسٹ پر ایک آدمی کا دستخط نہیں ہے, ایک ممبر کا دستخط نہیں ہے. تو جج نے کہا کہ چار ممبر تھے, چار ممبروں کے دستخط والی میرے پاس لسٹ لاؤ. وہ نہیں تھی. کون سا افسر تھا جی, افسر کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا, اسے کہا کہ آپ نے جو ہے تو میرٹ لسٹ پر دستخط نہیں کیا. اس نے کہا جی, میں نے جو سلیکشن کی تھی میرٹ والی, اس پر میرا دستخط ہے, میں نے دستخط کیا ہوا ہے, میرا دستخط ہے, اور اگر انہوں نے کسی دوسرے لسٹ پر نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے, آرڈر کیا ہوا ہے, تو مجھے معلومات اس کی نہیں ہے. تو جج نے کہا, اس وقت چیف جسٹس نہیں تھا, عام ہائی کورٹ کا جج تھا, تو اس نے کہا آدمی تو کہتے ہیں میں نے دستخط کیا ہوا ہے, وہ لسٹ کدھر ہے؟ تو بس صاحب افسر کا سر جھکا ہے. تو اس نے کہا کہ وزیر سے ڈرتے ہو, خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ وزیر تو میں زیادہ زیادہ تبدیل کر سکتا تھا, اور میں اب تمہیں نوکری سے ڈسمس کرتا ہوں کیونکہ تم نے 420 کا کام کیا ہے, میرٹ کے خلاف فیصلہ کیا ہے. خیر پہ اس نے نوکری اور ڈسمس اس کی نہیں کی, اتنی مہربانی اس نے کر لی, لیکن یہ ہے کہ وہ حق کا فیصلہ نہ ہوا. پھر ہمارے مریض کو یہ وزیر اور یہ افسر تبدیل بھی نہیں کر سکے ہمارے ڈر کے. کافی عرصہ اپنی پہنچ پڑ رہا, پھر آخر میں بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اس کو کیا تبدیل کیا. یہ پچھلی حکومت کا تھا, اب یہ وہ ایم ایم اے کا دوسرا فیصلہ تھا, یہ پچھلی حکومت جو گزری تھی نا نیشنل لیول پارٹی والی, ان کا فیصلہ تھا, اس میں اس نے ٹکراؤ کیا تھا. تو آخر پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اس کو تبدیل کیا بدلہ لینے کے لیے. کہتے جب میں نے کہا فکر نہ کرو, بس وہاں جا کر تبلیغی مرکز والوں کو بات کا وقت دے دو اور وہیں پر رہو اور کام کرو اور باقی اپنی ڈیوٹی کرو. کہ جب بھی میں جاتا تھا لکی مربت تو کوئی نہ کوئی گھر میں خواب دیکھتا تھا کہ عمرے پر چلا گیا. کہ جب میں واپس آتا تھا کوئی خواب دیکھتا عمرے سے واپس آ گیا. کہ جب پھر انہوں نے کوشش کی تو جب واپس ہو گیا تو کہتے وہ جب میں واپس آ گیا تو کسی نے خواب دیکھا کہ اب عمرے سے واپس آ گیا. میں کہ جو مجاہد آپ کر رہے تھے اس کا اتنا آپ کو ثواب ہو رہا تھا, گویا عمروں کے ثواب کے برابر آپ کو ثواب ہو رہا تھا, کیونکہ آپ نے حق پر آپ نے اسٹینڈ لیا تھا. ہاں جی, حق پر آپ نے اسٹینڈ لیا تھا اور اس اسٹینڈ پر جو ہے تو, اور وہ ایم ایم اے والوں کے ساتھ تو ہم نے 1.5 سال مقدمہ کیا تھا نا, ملکیات کو جب ڈسمس کیا تھا حق بات پر, اس سراج الحق کے ساتھ آپ نے مقدمہ کیا 1.5 سال, پھر کیس جیتا ہے اس سے. بس یہ بیا فلشنگ ناس تو دے وزارت میں ناس تو بیا آگے مات ہوئے جی ماں بحال کے ہی نہ لے گیا دے کیس میں گٹل دے. پھر ختم کیا, ہم نے دعا مانگی, اس کی وزارت ختم ہوئی, اس کی وزارت کا اللہ نے خاتمہ کیا اور آدمی ہمارا بحال ہوا. تو پیسے کمانے میں یہاں تک سٹینڈ لینا ہوتا ہے, حق کا یہاں تک سٹینڈ لینا ہوتا ہے. ہاں جی, یہ حق نہ حق کے معاملے میں مجھے سب کہتے ہیں کہ تو مریضوں پر اتنی سختی کرتا ہے کہ ان کی جان جو ہے اس کو خطرے میں ڈالتا ہے, اور خود تجھ پر یہ حالات ہیں تو شاید تو خود نہیں کر سکے گا. میں نے کہا اللہ مجھے بچائے ان حالات سے, اگر حالات آ جائیں تو اللہ توفیق بھی عطا فرمائے, لیکن مریضوں پر سختی میں ضرور کرتا ہوں. کہ ایک مریض ہمارا, اس سے قتل ہوا ہے اور اس نے واضح بیان دیا کہ میں نے کیا ہے قتل, اور پھر اس مقدمے میں آدمی مکمل چھوٹا ہے سپریم کورٹ سے. کہتے آدمی نے مجھے اغوا کر لیا بیٹھے سمیت, اور پورن کوئی علاقہ ہے دریائے سندھ کے کنارے سوات کا, کہ وہاں لے گیا اور کہ یہ 3 آدمی تھے, میں اکیلا تھا, چھوٹا بچہ تھا ساتھ, اور اس میں کہتے ہیں کہ مجھے اب خطرہ ہو گیا کہ اب وقت ہے, اگر تو پہل کرتا ہے تو تیری جان بچ گئی, اگر نہیں پہل کرتا ہے تو آدمی تجھے شوٹ کر کے دریا میں پھینک دے گا. تنازع ایسا تھا اس میں, کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا میرے پاس بھرا ہوا پستول تھا. تو کہتے ہیں بس میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو بڑا گنڈا تھا اس پر کیا فائر, وہ جب گرا تو دوسرے دو تو اس کے خاص حمایتی تھے, گنڈا وہ تھا, بس انہوں نے ہتھیار ہاتھ اٹھا دیے کہ ہینڈز اپ ہو گئے. وہ کہتے بچہ میرا چھوٹا, وہ کہتے میں ڈاکٹر تھا, بچہ میرا چھوٹا کہتے کہ ابو اس کو تو بڑی تکلیف ہے, خون اس کا بہہ رہا ہے, اس کی پٹی کر لو نا. کہتے میں اس کو گاڑی میں ڈالا اور وہ دو تو بھاگ گئے, اسی کی گاڑی کو میں چلاتے ہوئے اس کو لا رہا تھا, رستے میں گاڑی خراب ہو گئی, گاڑی کو وہیں چھوڑا, کرائے کی گاڑی میں گھر پہنچ گیا. کہ جب میری گرفتاری, سارے لوگ کہہ رہے تھے, سمجھا رہے تھے کہ منکر ہو جانا کیونکہ نہ موقع پر آپ موجود تھے, نہ اسلحہ برآمد ہوا ہے, اور یہ سارے شواہد ہوتے ہیں جس پر گرفتار ہوتا ہے. کہ سارے مجھے سمجھا رہے تھے کہ جب پیشی ہوئی تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل میں نے قتل کیا. لوگ رو رہے تھے, خاندان والے بھی, دوست میرے, کہ بس گیا پھانسی ہو گئی. کہ میں نے بتایا کیسے حالات تھے مجھے, بس میں نے کیا. کہتے سیشن کورٹ میں عمر قید کی سزا ہوگی. مخالف پارٹی جو تھی وہ بڑے مضبوط تھے, ان کو پھانسی کرنا چاہتے تھے, انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا. کہتے ہائی کورٹ میں جو ہے سزا 25 سال سے کوئی 14 سال پر آ گئی. یہ پارٹی بڑی مضبوط تھی, انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس کیا. جس وقت سپریم کورٹ میں جب کیس لگا تو پھر میرے ایسے حالات تھے, نہ میرے پاس پیسے تھے نہ میرے پاس حالات تھے, کیونکہ اتنا عرصہ میں نے جیل میں گزار دیا. کہتے ہیں میں نے ایک سادہ کاغذ پر سپریم کورٹ کے جج کو خط لکھا کہ میں نہ وکیل پکڑ سکتا ہوں, نہ میرے پاس اور حالات ہیں. آپ جو ہے تو کیس آپ کے سامنے, آپ جانیں, آپ کا خدا جانے, جو حق کا فیصلہ ہو. کہتے ہیں مجھے ہری پور جیل میں ڈالا گیا. کہتے ہیں میں رات کو خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں, اور آگے اس پر اونچی جگہ پر راستہ بنا ہوا ہے, اس پر لوگ چڑھ رہے ہیں سفید پگڑیاں باندھے ہوئے. تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ کس لیے آیا ہوا ہے؟ تو ان میں سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس کو ہوا تشکیل ہوئی ہے. یہ صبح میں اٹھا, میں نے معلومات کی کہ یہاں پر یہ پگڑیوں والے کوئی ہیں اس میں ہری پور جیل میں؟ تو انہوں نے کہا یہاں پر دینی دارالعلوم ہے, اور کوئی قیدی اس میں داخل ہونا چاہے تو اس کی مشقت پر یہ ہو جاتی ہے کہ سبق پڑھے دارالعلوم میں. کہتے ہیں میں دارالعلوم میں داخل ہو گیا. داخل ہو گیا تو چھٹے درجے تک میں نے تعلیم حاصل کی. کتنے میں سپریم کورٹ کا جو کیس چل رہا تھا, سپریم کورٹ نے کہا کہ جو 6 سال گزرے ہیں بس وہی کافی ہیں, آدمی کو چھوڑ دو. کہتے ہیں بری, ہم تو اس کی پھانسی کے انتظار میں تھے نا, ایک ملنے کے لیے آ گیا مجھ سے. میں کہا بخیر امینہ سنگر آگلے, مجھے خدا بری کرو منگنا نا ماں, کہ اللہ نے بری کر دیا مجھے اور میں آ گیا. تو میرے بھائی یہ سلاسل جو ہیں, سلاسل کی بیعت یہ حق انصاف کے لیے ہوتی ہے. اگر تو ہمارے پاس آئے گا تو اتنی مشکلات میں ہم تجھے ڈالیں گے حق انصاف کے لیے. اگر اس کی نیت ہے پھر تو بسم اللہ کر, ہمت کر, اور اس کی نیت نہ ہو تو پھر ہمت نہ کر. اور اگر تو نے نیت کر لی تو جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا, ایسے مشکل حالات میں اللہ پاک تجھے نکلنے کا حالات بنائے گا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو ڈرا اللہ سے اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. اور یرزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے اس کو روزی دے گا یہاں سے اس کو بہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ کے لیے یہ بفضل تعالیٰ جہاں جہاں ہمارے مرید ہیں. اس دن میں ایک دفتر میں گیا, جو اس میں جو افسر تھا مرید تھا ہمارا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جس تم کرسی پر بیٹھے ہوئے تو یہیں پر فلانا وزیر آیا, اور اس کے پاس جو ہے تو 14 آدمیوں کی فہرست تھے. مجھے کہا کہ ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر مجھے فوراً نکال کر دو. تو میں نے کہا کیوں جی؟ کہا میں وزیر ہوں. کہا میں وزیر ہوں؟ کہا میں میرٹ پر فیصلہ کروں گا, میں انٹرویو لوں گا, ایڈورٹائز کروں گا, پھیل لوں گا. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں اس کو اٹھا مجھے تھپڑ مارا. کہتے ہیں اس کو ایک تھپڑ مارا, ہم نے آگے 2-3 مارے. کہ بدن کشتی وقت داخل ہو جا, کشتی کہوا اس کا نا داغنا ہے تو وزیر شوئے نا بس دا مغل بادشاہ شوئے جی سر وپر کے. ہاں جی, تو کہتے ہیں کہ بس اس کو میں نے ٹھیک کیا, اور ٹھیک کرنے کے بعد اسے میں نے کہا کہ یہ جس پوسٹ پر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوں اس کے مجھے 45,000 تنخواہ مل رہی ہے. اور سامنے دیکھو ایک وہاں پر ایک بینر لگا ہوا ہے, تو اس کو ذرا دیکھ لو, یہ میری ISI کی پوسٹ ہے, اس پر مجھے 125,000 روپے ماہوار ملتے ہیں. اس وایا وزیرا سب آئے تو ہاں جی, کہتے وزیر سر جھکایا ہوا گیا باہر گیا. تو میں کہا سر بغیر تھسڑے نہ بیت کون, نر سڑے بیت کون. ہاں جی, سلسلے میں بغیر آدمی کو بیت نہیں کرتا میں, کہ کل یہ کمپرومائز کر رہا ہوں, کل یہ جو ہے تو ہتھیار ڈال رہا ہو باطل کے آگے. بغیر آدمی کو سلسلے میں نہیں چھوڑتا. گناہ کسی سے ہو جائے اس کی گنجائش ہے کہ اس کی اصلاح ہو سکے, بغیرت کی گنجائش نہیں ہے. کہ کل باطل کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں, اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے حق کے لیے کمر باندھ کر کھڑے ہو گیا. جی کونو قوامین للہ شہداء بالقسط, ہاں جی, کہ کھڑے ہو گئے اللہ کے لیے سچی گواہی پر, کمر باندھ کر کھڑے ہو گئے, اس پر سٹینڈ لینا ہے. اس جگہ ہمت کرنی ہوگی میرے بھائی. اور نفس کہے گا یہ فائدہ الشیطان یعظکم الفقر و یامرکم بالفحشاء, شیطان کہے گا جھوٹ بولو گے یہ فائدہ ہو جائے گا, دھوکہ دو گے یہ فائدہ ہو جائے گا, اتنا مال آ جائے گا, اتنا کمال ہوگا, یہ ہوگا. واللہ یعظکم, اور اگر سچ بولو گے اتنا نقصان ہو جائے گا, سچ بولو گے پوسٹ خطرے میں ہو جائے گی, نوکری سے نکال دیں گے, ہیں جی, یہ ساری پٹی پڑھائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ ساری پٹی پڑھائے گا. تو اس میں واللہ یعظکم مغفرت و فضلا, اللہ پاک جو ہے وہ وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. نہیں, فضل کا کیا معنی ہے اس جگہ پر؟ جی فضل کے اور معنی ہیں, ان میں سے ایک معنی حلال روزی بھی ہے. کہ جس سچ کے ذریعے سے تجھے آمدنی میں کمی نظر آ رہی ہے, اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں مغفرت اور فضل عطا فرمائے گا, ایسی برکت آئے گی کہ تو حیران رہے گا, ایسی برکت آئے گی. اس وقت ذرا صبر کر لیں, اس آرام سے مشتبہ سے صبر کر لے تو اللہ پاک برکت والی روزی دے گا. ٹھیک ہے نا, اس کی دوسری آزمائش پھر انسان کی آتی ہے پیسہ کمانے میں. پیسہ کمانے میں جو ہے تو حق انصاف سچائی, التاجر صدوق مان نبینا و صدیقینا و شہداء و صالحین, سچا تاجر جو ہے یہ بروز قیامت پیغمبروں, صدیقوں, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. کیونکہ میدان جنگ میں لڑنا اور مرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن اس سے ہی مشکل کام تجارت میں سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے نا, اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے, اور اگلا گاہک سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے, اللہ پاک سمجھ رہا ہے, اللہ پاک دیکھ رہا ہے, اللہ پاک سمجھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں, اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, لہٰذا دوسری آزمائش جو انسان پر آتی ہے وہ مال کی ہے. پہلی باہ کی, دوسری مال کی, تیسری جاہ کی ہے. تیسرا مضمون پھر جاہ کو بیان کریں گے. دوسری پہلی باہ سیکس کی وہ بیان ہوگی, دوسری مال کی, اور تیسری پھر جو ہے جاہ کی. وہ اقتدار کا مقابلہ رائی ہے, اس کو انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اور مالی معاملات میں جو ہے پھر آدمی کو بار بار مسئلے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے, اس میں علماء سے رابطہ کرے آدمی, استفتاء کرے, فتویٰ لے, پوچھتے رہے, ہاں جی, اور مسائل پوچھ پوچھ کر چلے آدمی. ہر ایک آدمی کے بس بنی ہے کہ پورا علم حاصل کر لے, ہاں جی, لیکن یہ کہ پوچھ کر چلنا ہر ایک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے مالی امور میں جو ہے تو پوچھ پوچھ کر چلنا ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے مسائل پوچھتے رہنا ہے. جتنی احتیاط کریں گے کمائی میں اتنی برکت نصیب ہوگی, جتنی احتیاط کریں گے اتنا ہی باطنی نور نصیب ہوگا, اتنا ہی تقوی نصیب ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو کمائی میں جتنی احتیاط کریں گے اتنا ہی باطنی نور نصیب ہوگا. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے تو ہمارے گاؤں والے مریض کے ساتھ مسئلہ ہوا. گاؤں کا مریض آیا پرائیویٹ کلینک میں, ان کو دکھایا اس نے اپنے آپ کو, تو انہوں نے کہا پرائیویٹ مریض نے آپ کمرے میں داخل ہو جائیں پرائیویٹ کمرے میں. اس نے کہا جی میرے پاس اتنے پیسے تھے فیس کا آپ کو ادا کریں. تو انہوں نے آدمی اپنے چپڑاسی کے گھائے اس کو پیسے واپس کرو, اور کل اس کو وارڈ میں داخلے کا طریقہ بتا کر بھیجو. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ پھر وزیر صحت بھی بنا ہے, اتنا اس کو اللہ نے اعزاز دیا. اس حلال ترتیب پر اور خدمت خلق کی ترتیب پر اللہ نے اس کو وزیر صحت بنایا. کچھ چند مہینے پہلے میں جنازے پر گیا تو 84 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, صحت مند ہو کر آیا. تو میں نے کہا جی شکر دے جی منگاؤ کر بچے آؤ بیمار شیوں ماؤ خدے خکڑ من جنازے تو راغلے ماں جی. تو مجھے بڑے پسند وہ بڑا دل چاہا کہ ان کو چوم لوں, میں نے آ ان کو چوم لیا تو جواب دو نہیں مجھے چوما جی. سبحان اللہ جی. تو اپنے آپ سے کہیں کہ اے نفس صبر کر, پیسے کے بارے میں صبر کر, حرام طریقے سے بہت آنے والا مال جو ہے اس کو نہ لے, اس کو نہ لے, یہ تیرے لیے بربادی نقصان خطرہ مصیبت یہ لے کر آئے گا. خدا نہ خواستہ حرام کے 50 لاکھ روپے میں لے کر آتا ہوں, ایک بچہ اغوا ہو گیا, اب وہ کہتے ہیں 60 لاکھ روپے لاؤ, تو برکت آئی کہ مصیبت آئی؟ ہاں جی. تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ کی ایسی گرفتیں پکڑے ہوتی ہیں انسان کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب سلسلے میں بیعت ہوئے تو انہوں نے کہا بیعت تو میں ہو گیا لیکن میں پشاور چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں, اسلام آباد منتقل ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا وجہ, کیوں پر ہونا چاہتے ہو؟ کہ بچوں کے اغوا ہونے کا خطرہ ہے, میرے بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسکول میں, تو اس لیے ہم خطرے میں ہیں. تو میں نے زندگی کے حالات پوچھے تو 1 کروڑ روپے کے سودی قرضے کا پلاٹ لیے ہوئے. کیسے ہی بینک والوں کو میں نے کہا تھا مجھے قرضہ مل سکتا ہے, تو انہوں نے 1 کروڑ کا قرضہ مجھے دے دیا اور اس پر میں نے پلاٹ خرید دیا. میں نے کہا اصل میں آفا زنو بحرب من اللہ کے کی زد میں آئے ہوئے ہیں, جو سودی معاملہ کر لیتا ہے اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے. اس نے کہا اچھا, مجھے چلا کہ اس نے پلاٹ بیچا اور سودی قرضہ بینک کو واپس کیا, جو بینک کو واپس کیا بس حالات ہی بھی سارے خطرے ختم ہو گئے. ہاں جی. اور پشاور چھوڑنے کا اس نے فیصلہ بدل دیا جی. تو یہ کس وجہ سے مصیبت آئی ہوئی تھی؟ مصیبت آئی ہوئی تھی وہ جو سودی معاملہ کیا ہوا تھا اس پر تھی. فاضلوں کے حرب من اللہ, پھر اس بات سے ڈرو کہ تمہارے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے. اس لیے کبھی یہ بیوقوفی نہ کرنا کہ مال کے کمانے میں جھوٹ فریب دھوکہ اور ظلم کی ترتیب اختیار کر لیا. اس سے جو مال آئے گا آخرت کا تو عذاب ہے ہی, دنیا کے لحاظ بھی مصیبت ساتھ لے کر آئے گا. تو کبھی آدمی اس راستے سے, ظلم کے راستے سے, جھوٹ کے راستے سے, دھوکے کے راستے سے, بے انصافی کے راستے سے مال لینے کی کبھی فکر نہ کرے. اس کے بارے میں کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں. الا وان النفس لن تموت حتی تستغنی رزقها, دیکھو آگاہ رہو نہیں مرتا آدمی اس وقت تک جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے. فتق اللہ, ڈرو اللہ سے, واجب الفت طلب, روزی کی طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو, اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو. گھٹیا پیشے, ذلت والے پیشے, جھوٹ فریب والی ترتیب اس پر نہ آؤ. روزی قسمت میں لکھی ہوئی ہے, وہ اللہ آپ کو پہنچا کر چھوڑے گا, مل کر رہے گی. اب یہ آپ کی نیت پر ہے کہ آپ اس کو حرام راستے سے لیتے ہیں یا حلال راستے سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 10 دن ذرا مشکل ہیں, 10 دن پرہیز کے ہیں. اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ 10 دن بس ذرا پرہیز کرنی ہے, آرام ہوگا. ماشاء اللہ. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے, اور باقی بزرگوں کے ہیں کہ دن میں تھوڑا سوتے تھے اور رات ساری جاگ کے گزارتے تھے. اور ہم دن میں بھی سوتے ہیں رات میں بھی سوتے ہیں, شکر ہے اللہ کا, پھر بھی نیکی کے طور پر اعتکاف منظور ہیں. دن کو بھی سو رہے ہیں رات کو بھی سو رہے ہیں. ساری تھکاوٹ دنیا کی جو سر پر لے کر آئے تھے وہ یہاں دور ہوتی ہے, ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. پھر بھی اللہ کے احسان ہے کہ اللہ نے بطور عبادت کے قبول کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہم.